zapłaci za to. Mam na sprzedaż serce kolorowe, ręce dwie i więcej nic. Uciekają ranione latem rącze dni, jak owady brzęczy w wietrze moje granie. Kupujcie za pieniądze szeleszczące moje wiersze, panowie i panie. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, pierwszy dzień lutego. Jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro pierwszy z rolniczych protestów. Blokada Krajowej Dwójki. I te blokady będą powstawały cyklicznie. Podopieczni rodzinnych domów dziecka w Radomiu dostaną laptopy od CBA. Będą obdarowane te dzieci, które chodzą do szkoły. W serwisie też nowy rekord świata w długości lotu balonem. Rolniczy związkowcy mówią twardo. Nie było rozmów z rządem, będą blokady dróg. Pierwsza jutro. Związkowcy zablokują Krajową Dwójkę z Warszawy do Terespola w miejscowości Zdany koło Siedlec, poinformował lider rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski. O godzinie 10 zostanie zablokowana międzynarodowa droga Warszawa-Moskwa. I te blokady będą powstawały cyklicznie. Rolnicze protesty ma zakończyć gwiaździsty marsz na Warszawę. Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy. Protestujący żądają konkretnych rzeczy. My dzisiaj żądamy przede wszystkim tego, żeby pani premier ujawniła źródła pochodzenia 100 milionów euro dla Ukrainy, gdzie nie ma 7 milionów złotych na wypłaty odszkodowań dla polskich producentów kukurydzy czy ziemniaka, które zniszczyły dziki. My o tych postulatach innych będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie w kancelarii premiera. Chcą tam też rozmawiać o niskich cenach produktów, które sprzedają na rynku. Minister rolnictwa Marek Sawicki krytykuje pomysł protestów producentów żywności zrzeszonych w OPZZ. Część związkowców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że problemy dotyczące spadku cen, kryzysu na rynku rolnym nie powstały tu nad Wisłą, że one mają charakter ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy i zostały pogłębione przez embargo rosyjskie. Więc jeśli okłamują rolników, że mogą je rozwiązać protestem tu nad Wisłą, to zachowują się nieuczciwie. Ministerstwo Rolnictwa przedyskutowało w tym tygodniu propozycję reform z szefami ogólnopolskich organizacji rolniczych. Planowane jest powołanie trójstronnej komisji dialogu społecznego w obszarze rolnictwa. Sawicki chce też przyspieszyć wydawanie pieniędzy na rolnictwo z istniejących programów wsparcia. Chodzi o szybsze wypłaty dopłat bezpośrednich za ubiegły rok oraz przyspieszenie prac w Parlamencie Europejskim na rzecz tegorocznych. Polskie organizacje walczą w Komisji Europejskiej również o dopłaty do eksportu i przechowalnictwa prywatnego. Dotyczy to głównie branży mleczarskiej i producentów trzody. Dojazd do lotniska Chopina zajmie nam więcej czasu. Wszystko przez kolejne prace modernizacyjne. Część z nich da się we znaki wszystkim korzystającym z portu. Po zakończeniu remontu starego terminalu wydawało się, że przez jakiś czas maszyny budowlane zostaną wycofane z okolic warszawskiego lotniska. Nic z tego. Dyrekcja portu bardzo intensywnie myśli o przebudowie i modernizacji dróg dojazdowych. Oczywiście na myśleniu się nie kończy. W tym roku zaczynamy prace projektowe, jeżeli chodzi o ten węzeł, nasz węzeł Chopina. Mówi dyrektor lotniska Michał Kaczmarzyk. Pierwsze prace mają ruszyć w przyszłym roku. Początkowo nie będą utrudniały ruchu wokół lotniska, ale z czasem mogą się porządnie dać we znaki wszystkim, którzy będą chcieli dojechać do portu. A po przebudowie trzeba będzie zmienić swoje przyzwyczajenia. Główny wjazd na lotnisko ma być od trasy NS. Czyli tak jak jest wyjazd się z lotniska, to będzie wjazd na lotnisko. Władze lotniska przekonują, że bez remontu dzisiejsze dojazdy na stałe się zakorkują. Prace przy przebudowie węzła lotniskowego potrwają kilka lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Miła niespodzianka dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka w Radomiu. Dostaną laptopy od Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To pierwsza taka akcja. Do tej pory młodzi ludzie przebywający w rodzinnych placówkach mogli tylko pomarzyć o komputerach. Sprzęt dostaną ci, którzy zrobią z niego najlepszy użytek. Zdaniem Elżbiety Kupidury, wicedyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, to niezwykły gest. Będą obdarowane te dzieci, które są starsze, które chodzą do szkoły, bo w niektórych placówkach są dzieci w wieku przedszkolnym, te oczywiście zostaną pominięte. Natomiast staraliśmy się zgodnie ze złożonymi wnioskami i sugestiami pań, które prowadzą te placówki, dla wszystkich takie laptopy przydzielić. One już w tej chwili są w Radomiu. 26 laptopów trafi do rąk młodych użytkowników w przyszłym tygodniu. Nowy rekord świata w długości lotu balonem. Amerykanin i Rosjanin wystartowali tydzień temu z Japonii, a wylądowali u wybrzeży Meksyku. Lecąc nad Pacyfikiem pokonali prawie 11 tysięcy kilometrów. W powietrzu spędzili 161 godzin i 17 minut. Samo przygotowanie do tej eskapady trwało 3 lata. Dwaj lotnicy przez tydzień podróżowali w małej kapsule, nad którą unosiła się 43-metrowa czasza balonu. Za pożywienie podróżnikom służyły przede wszystkim owoce oraz suszona wołowina. W środku kapsuły było miejsce tylko na jedzenie, palnik gazowy i dwa śpiwory. Amerykanin i Rosjanin szczęśliwie wylądowali w Baja California w zachodnim Meksyku. Załoga Two Eagles osadziła swój balon w wodach oceanu około 3 km od brzegu, skąd została zabrana przez rybacką łódź. Pobiło ona dwa rekordy świata w długości lotu i przebytych kilometrach. W porównaniu z poprzednimi osiągnięciami sprzed ponad 30 lat, to lot był dalszy o ponad 2000 km i dłuższy o blisko 25 godzin. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Dziś nad większością Polski pokaże się słońce. Tylko na północy gorsza pogoda, zapowiada synoptyk Maria Waliniowska. Na północy kraju przelotne opady śniegu, na wybrzeżu nadal silny i porywisty wiatr, porywach dochodzących do 60 km na godzinę, to może powodować zawieje i zamieci śnieżne. W Suwałkach 0, w Szczecinie plus 1, w Lublinie plus 2, najcieplej plus 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Oj, dokładnie tak powinna zaczynać się zagadkowa niedziela. Dobra pobudka? Dobra. Na pewno? Tak, tak. Franek poranek potwierdza, czyli rzeczywiście tak. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Kto wita? Bruno, dzień dobry. Cześć. Oliwka, dzień dobry. Oliwia. Oliwia jest naszą dzisiejszą debiutantką. Brunek, Debiutantem to ty nie jesteś. Oj tak. Ostatnio pytano cię, który raz w zagadkowej, jaka odpowiedź była? Koło 1000. No tak to chyba aż nie, ale rzeczywiście wiele razy. W związku z czym, panie Brunonie, ponieważ jest pan stałym bywalcem zagadkowej niedzieli, w takim razie wprowadzi pan Oliwkę w nasz zagadkowy świat. Tak. Dobrze? I po drodze będę prosiła pana o to, aby tak właśnie się stało. Oliwka, czy ty tak wyobrażałaś sobie radiowe studio, zanim tu weszłaś, czy inaczej? No to trochę inaczej. Myślałam, że to będzie trochę inne. To znaczy jakie? Co cię zaskoczyło? Takie, co jest takie dziwne? Że tutaj jest takie koło, a nie tak porozdzielane. Że jest koło, okrągły stół po prostu, prawda? Przy którym stoimy, nie ma mniej ważnych, bardziej ważnych. Wszyscy tutaj jesteśmy tak samo istotni. Słuchaj, a masz ochotę z nami zostać? No bardzo. Nawet? O, to w takim razie będziesz musiała razem z nami wskoczyć na pokład zagadkowej rakiety. Jesteś gotowa? Tak. W takim razie, razem z realizującą program Elżbietą Malinowską, razem z Markiem Pawlukiewiczem, który czuwa przy telefonach, i razem ze mną. Co robimy? Odlatujemy. Niech będzie, odlatujemy. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Dama, starý kamna a v nich ducha smrdíla. Pozor, dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši ze spíže utečou, radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. No to, moi drodzy, wylądowaliśmy. Jak zwykle o tej porze na planecie, na której można usłyszeć takie właśnie oto dźwięki. Co to za planeta? Beatboxerowania. Beatboxerowania, świetnie. A wytłumaczysz, Oliwce, o co chodzi? Bo jest taki pan z córeczką. Pan z córeczką, ma tak. Cztery lata. I on beatboxuje, czyli robi coś takiego. Przepraszam. Nie, bardzo dobrze. Jak na debiut, Brunek, świetnie wręcz. Coś w tym rodzaju. Patryk Matela i jego córka Julia. No ciekawe, o czym dzisiaj będzie. O czym chcielibyście posłuchać? Nie mam bladego pojęcia. Dzisiaj Patryk zdradzi nam swoje sposoby na to, jak dbać o instrument, który każdy człowiek na co dzień nosi, na co dzień, cały czas nosi ze sobą. Co to za instrument? Macie pomysł? Język. Język. Głos? A, ciepło, ciepło, coraz cieplej. A jeśli głos to... Gardło. A w gardle mamy... A? Strony głosowe. Tak jest. To jest dokładnie ten instrument. Bardzo delikatny, bardzo wrażliwy. No, a może wy coś podpowiecie? W jaki sposób możemy dbać o ten nasz delikatny głos, o struny głosowe, zwłaszcza teraz, kiedy jest tak zimno? Zakładać szalik. Nie zaciskając gardła. A w jaki sposób zrobić to, żeby nie zacisnąć gardła? No, na przykład jak się śpiewa, To wtedy, żeby tak nie dociskać dźwięków, tylko tak luźno śpiewać. A to świetna uwaga. Oczywiście, że tak. A bardzo często stres tak powoduje, prawda? Jak się denerwujemy, to nasze mięśnie się zaciskają, prawda? Właśnie tak. Te w gardle także. No dobrze, w takim razie bardzo proszę naszego eksperta, aby rozwinął ten temat. Przede wszystkim nie krzycz na mrozie, prawda, Julia? Aha, tak. Kiedy musisz coś powiedzieć, to oczywiście powiedz, ale ważne jest, żeby nie nadużywać tego głosu, szczególnie bez rozgrzewki. I to przenosi nas do drugiego punktu tej listy, czyli do rozgrzewki głosu. Jeśli masz jakiś występ, to najpierw zrób co najmniej 10-minutową rozgrzewkę głosu. Na temat rozgrzewki głosu już kiedyś mówiliśmy, ale w skrócie chodzi o to, żeby pokazać naszemu organizmowi, że coś za chwilkę będzie się działo. Czyli na przykład rozgrzewamy usta, rozgrzewamy język, rozgrzewamy głos, tworząc dźwięki od najniższych do najwyższych i z powrotem. A przed samym występem dobrze jest wypić szklankę ciepłej wody. Kiedy już zdarzy się jakaś lekka infekcja naszego gardła, nie panikujmy, nie biegnijmy do lekarza od razu po antybiotyki, tylko spróbujmy najpierw na przykład czosnek z miodem. Czosnek z miodem jest bardzo fajny. Obie te substancje mają czynniki przeciwzapalne i pomagają wyjść z infekcji. Oprócz tego polecałbym inhalację sodą oczyszczoną, czyli takim białym proszkiem podobnym do soli, który po prostu zalewamy wrzątkiem i wdychamy powstającą parę. To również oczyszcza gardło i cały układ mowy z wszelkich bakterii. Jeśli to jeszcze nie pomogło, polecam płukać gardło solą wymieszaną z kurkumą. Łyżeczkę herbacianą kurkumy, łyżeczkę herbacianą soli, zalewamy ciepłą wodą, mieszamy i małymi łyczkami płuczemy i wypluwamy ten płyn. Ta mieszanka jest znana od tysięcy lat w ajurwedzie, czyli w hinduskiej sztuce leczenia i dezynfekuje całe gardło. Życzę Wam tej zimy zdrowych głosów i... ładne, do widzenia. I do następnego razu. Cześć. Cześć. No chyba czegoś tu nam zabrakło. Zabrakło czy nie? Beatboxowanie. A, no właśnie. To co, spróbujemy? Okej. Okej. Oliwka też? Proszę bardzo. No, trochę bardziej śmiało. To powiedz, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. With the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw, and my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body, my soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past, I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light, the quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she put out her arm. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. until I ambitionally fell away, and they locked me up for my own good. But I didn't mind, cause the silence was kind. He spoke to me in whispers. There was the sound of the wind and the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me die another while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know what you're doing. Know what you're doing. You were half awake and your face was tired and crumpled. If I had a camera, I'd snap you now, cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now look at you, you're a mother of two. You're a quiet revolution, marching with the crowd, singing dirty and loud for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was I strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent bloke who was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of hell to the dying. Oh, to the Proszę Państwa, z czym kojarzy się Państwu litera Z? Zagadki. Łatwo poszło, bardzo łatwo. Ciekawe, czy łatwo pójdzie za chwilę. Umawiamy się tak, zgadujecie Wy. Podpowiadam ja. Dobry pomysł? Dobra. O, dobrze. W takim razie, uwaga, jego ślepia mają kolor ciemnożółty i okrągłe źrenice. To może jakiś kot? Coś w tym wieloryb? Nie wiem, nie zaglądałam w oczy wielorybowi. Samiec nigdy nie wychowuje swoich małych, zostawia to samicy, a ona jednorazowo może mieć ich nawet 8. Słoń może. Ptak? Zimno. Brrr, powiedziałabym nawet mróz. Prowadzi nocne tryby życia i jest bardzo ruchliwy. Sowa? Nie, sowa też nie. Jest wszystkożerny. Wszystko żarne. Niedźwiedź! W mitologii greckiej był prawdziwym potworem. Co nie przeszkadza mu być bohaterem naprawdę wielu przepięknych bajek. Aha. Aha, wiem. Aha, nie wiem. Aha, lew również nie, niedźwiedź również nie. Strzelamy, czy prosimy panią Irenę Kwiatkowską o pomoc? Najpierw strzelamy. Proszę bardzo. Ja uważam, że to niedźwiedź. A Oliwka uważa, że to... Nie topesz? Brunek, wziąwszy pod uwagę fakt, że udało ci się pomylić kiedyś, jakie zwierzę z jakim? Kret i niedźwiedź. Niedźwiedzia z kretem. Dzisiaj pomylisz niedźwiedzia, zaraz okaże się z czym. Proszę bardzo, pani Ireno. Z archiwum zagadek. kurniki odwiedza to zwierzę sprytne. Niektórzy mówią, że jest bardzo chytre. Sprawa pewnie już bardziej się nam wyjaśniła. Zadajmy to pytanie zagadkowym słuchaczom. 22 i 7 trójek. To była piosenkowa spiżarnia. A teraz połączmy się z zagadkowym słuchaczem, 5-letnim Mikołajem z miejscowości, uwaga, Odrzykoń. Pięknie brzmiąca nazwa. Halo, dzień dobry, Mikołaju. Dzień dobry. Czy ty wiesz, jak nazywa się bohater naszej zagadki? Tak? Lis. No pięknie, to zapytajmy jeszcze zainteresowanego. Cóż on na to? Mikołaj? On mówi, że tak. Że masz rację. No świetnie, gratulujemy ci. Słuchaj, a znasz może taki wierszyk? Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy, brunek, oliwka. Rudy. Lis, ruszaj stąd. Stąd będę gryzł. Mikołaju? Halo, halo? Jesteś halo. Z nami? Halo. Podobał ci się ten wierszyk? Tak. Dedykujemy go tobie. Bardzo pięknie dziękujemy za tę odpowiedź. Pozdrawiamy ciebie i cały Odrzykoń. Proszę państwa, a może wiecie, któż napisał ten piękny wiersz? Jan Brzechwa. Super. A znacie Kaczkę Dziwaczkę? Tak. Akademię Pana Kleksa? Tak. Ptasie Plotki? Tak. Tańcowała igła z nitką? Tak. Oto ich twórca we własnej osobie. Bardzo często, kiedy się spotykam z dziećmi, powstaje problem, jak ja wyglądam. Ja wam zaraz opowiem, jak wyglądam. Chociaż przez radio tego nie widać. Drogie dzieci, to bardzo miło, że mnie radio dziś zaprosiło, bym coś powiedział o sobie jako postronnej osobie. Bardzo chętnie tedy dla dzieci skreślam tutaj własny portrecik. Proszę spojrzeć, nie jestem młody, ale nie mam też siwej brody. Mam na twarzy nos niezbyt siny, a na głowie nie mam łysiny. Mego czoła nie zdobią krosty, grzbiet nie krzywy mam, tylko prosty. Nie mam zeza, i wyznam tu wam, że zazwyczaj chodzę, nie fruwam. Gdy na krześle mam wsiąść, to siadam. Gwoździ, drutu i szkła nie jadam. Powiem także, bo jestem szczery, że mam nogi dwie, a nie cztery. Kroczę zawsze przodem, nie tyłem, już taki się urodziłem. Oto macie, kochane dzieci, mój dokładny, własny portrecik. Jan Brzechwa we własnej osobie. A czy to było To było nagranie jest kiedyś? To był rok 1962. Hmm? Aha. Kto tutaj ma kalkulator w głowie? Ile lat temu? A jaki to był 1962, przepraszam. 62. Hmm. A, trochę to potrwa, co? 62 to jakoś... No. Prawie dobrze. Jeszcze trochę? Ponad 40 lat. Tak, jakbyśmy jeszcze z 13 dołożyli, to byłoby to... 53. Świetnie. Zagadka numer 2? Tak, tak. Proszę bardzo. Jej ciało ma taką temperaturę, jak nasze, kiedy ma stan podgorączkowy. Czyli? No taki podgorączkowy. Jeszcze nie gorączka. 39. No to już jest gorączka. Podgorączkowy to 37 stopni Celsjusza. Jej serce bije 320 albo nawet 750 razy na minutę. Dużo czy mało? Dużo. Dużo. Świetnie. Serce człowieka średnio bije poniżej 100 razy na minutę. Dorosłego człowieka. Bohaterka zagadki jest, uwaga, stopochodem. Co to może znaczyć? Stonoga. Stopochodem. I tych stóp nie ma 100, ale 4. Czyli porusza się tak jak człowiek, opierając ciężar ciała na całej stopie. Nasza bohaterka ma zaledwie 16 zębów i nie ma kłów. Również, tak jak list, jest bohaterką wielu wspaniałych bajek. Jakieś propozycje? Niedźwiedź? Niedźwiedź albo kret, tak. Na pewno nie sowa. Na pewno nie sowa. Bartko się spotyka sowa z takimi zębami. Tak, chyba że w bajkach. Pan Mieczysław Gajda już wie. Zaprosimy go do nas? Jeszcze trochę pozgadujemy. Dobrze, proszę. Próbujcie. Kret? No? Nie, ale blisko, blisko. Jakaś jaszczurka? Nie jaszczurka, ale mogą się spotykać bohaterki obie. Żaba? Na swojej drodze. Żaba również może dołączyć, ale nie jest to żaba. Ostatnia szansa. Nie, to nie może. No próbuj, Brunek, naprawdę. Nie, naprawdę, to jest bez sensu, ja powiem. Nie. Ale może akurat. Nie, przecież to nawet nie ma nóg, co powiem. No to nie, to stopochodem być nie może. Panie Mieczysławie. Musi nieźle się uwijać, żeby nie wpaść w kocie łapki. I ma rację, gdy omija serkowe pułapki. No, sprawa prosta. Nie mówcie, kto, powiecie tylko, czy wiecie? Tak. Tak, wiemy. A numer telefonu znacie? 22 i 7 trójek. Czekamy na was. musi nieźle się uwijać, żeby nie wpaść w kocie łapki. I ma rację, gdy omija serkowe pułapki. No, wątpliwości chyba już nie mamy i nie ma ich także Alicja. Lat 7, niemal skrajny czarów. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Alicjo, jak nazywa się bohaterka naszej zagadki? Mysz. Ciekawe, czy to potwierdzi? Ala? Co ona mówi do nas? Tak. Dobrze, ona mówi tak, miałaś rację. Słuchaj, a o kim możemy powiedzieć szara myszka? Kto to jest szara myszka? Nieraz tak się mówi, prawda? O koleżance albo o kimś znajomym. Słyszałaś? Nie. A może pomożecie? Brunek, Oliwka? Szara myszka to... tak się nazywa kogoś, kto jest taki w cieniu, taki nieobecny, taki ma mało przyjaciół, nie gadają z nim, coś w tym rodzaju. Ja myślę, że o osobie, która niczym specjalnym się nie wyróżnia. Ona może mieć przyjaciół, ale nie wyróżnia się niczym specjalnym. I słuchajcie, znam takich dorosłych, ale to ciekawe, nie znam takich dzieci. Alu, dziękujemy ci serdecznie. Proszę. Zostań z nami. I w ten sposób na pewno nie możemy powiedzieć o osobie, która dołączyła tu do nas przed chwilą. Jak sądzicie, dlaczego nie możemy powiedzieć tego o tym panu, który już z nami jest, ale jeszcze się nie odezwał? Bo się interesuje kuchnią. A skąd wiesz, że kuchnią, Brunek? Bo dlatego, że widzę tarkę do sera, mikser. No tak. To inaczej być nie może. Miksować, a nie już sam nie wiem. Brunek, na to nie pozwolę. Spokojnie. To wydarzyło się zaledwie kilka miesięcy temu. 155 drużyn, w tym nasza. Z jakim medalem wróciła? 2 brązowymi. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pan Piotr Kuziela, trener Narodowej Reprezentacji Polskich Kucharzy Juniorów. Dzień dobry, witam wszystkich młodych słuchaczy. Słuchajcie, jak myślicie, czym potrawa musi się wyróżniać, aby została zauważona? 155 zespołów, a nasi przyjechali z brązem, czyli było, panie Piotrze, trzecie miejsce? No nie można tego w ten sposób traktować. Tutaj suma punktów mówiła o tym, które miejsce docelowo w Grand Prix się zdobywa. Natomiast za konkretną konkurencję jurorzy po prostu docenili nas brązowym medalem w 2 różnych tych konkurencjach. No jednak bardzo, bardzo wysoko, prawda? Tak, jest to wyróżnienie jak najbardziej. Przypadło do gustu to, co przygotowaliśmy. To czym taka potrawa? Brunek, jesteś wielbicielem kuchni słynnym, słyszałam. Aha. Oliwka, ale ty to już naprawdę kochasz gotować. No tak. No to w takim razie zastanówcie się, czym taka potrawa musi się wyróżniać, żeby zasłużyła? Wyglądem, smakiem. I jak się... Zapachem. I jak się to robi? To czy znaczy? Z sercem, czy nie z serca, żeby tak zrobić, żeby po prostu zrobić. Co to znaczy, Brunek, robić coś z serca? Wkładać w to wysiłek, pracować nad tym. Można powiedzieć, że nawet się pocić, że męczyć, a nie tak od siebie wrzucę. W kontekście potraw... Jajko, cukier, proszę. To właściwie bardzo częste, prawda, że człowiek tak naprawdę, kiedy gotuje, kiedy zwłaszcza bierze udział w konkursie, to męczy się porządnie. No tak, to prawda. Tutaj jest stres, wysiłek ogromny. Trzeba naprawdę bardzo dobrze się przygotować, żeby spełnić oczekiwania jurorów. No na pewno lata przygotowań przed młodymi ludźmi, którzy później mają możliwość się wykazać. Panie Piotrze, czy pan zabierze zagadkowych słuchaczy w kulinarną podróż? Z przyjemnością. Pytanie retoryczne, prawda? W takim razie zaczynamy. Kucharz nieduży. No bardzo proszę. I cóż teraz będzie pysznego? Chciałbym przygotować z państwem prosty deser. Na pewno ciastko, które umili niejedną kawę i herbatę. Może nie, pójdziemy krok dalej. Użyjemy do tego popularnego warzywa. Tak? Tutaj chciałbym, żebyśmy skupili się na marchewce dzisiaj. To kilka kroków dalej. Takie nie do końca oczywiste, prawda? Chociaż ciasto marchewkowe ostatnio bardzo popularne. Dokładnie tak, tak. Przygotujemy sobie proste ciasto marchewkowe, które na pewno przypadnie do gustu niejednemu młodemu słuchaczowi. Od czego zaczynamy? Na pewno musimy przygotować tą naszą tartą marchewkę. Mhm. I dokładnie potrzebujemy 337,5 grama. Jeżeli chodzi o desery, to naprawdę aptekarska dokładność tutaj ma bardzo duże znaczenie. Ja znam świetne panie gospodynie, które mówią, a na oko, wie pan jakie to smaczne? Ja nie ujmuję nikomu jak najbardziej, z tym, że jeżeli mamy recepturę, mamy wtedy pewność, że wszystko wyjdzie tak jak należy. Aptekarska dokładność jednak. Starajmy się. Mhm. No dobrze, mamy marchewkę z tartą i co potem? A może zapytajmy Brunka i Oliwki, co byście potem dodali do tego ciasta? Jabłko, ja bym dodał jabłko. Mhm. A może rodzynki i orzechy? Okej. A co jeszcze? Wodę na pewno, żeby jakąś masę zrobić. I mąkę. Brunek, no świetnie. Coś jeszcze? Cukier na jajko. Pewno. Parówki? Nie, parówki nie. Chyba, że mamy ochotę na nowe ciasto parówkowe, będziemy sławni. Prekursorami będziemy w tym względzie. Dobrze, tak? Parówki eliminujemy, ale cała reszta pozostaje, panie Piotrze. Dokładnie. Czy możemy taką konkretną recepturę podać? Bardzo proszę, jasne. Tak więc masło 225 gram, 300 gram cukru. Tak jak już ta nasza marchewka była 337,5, oczywiście musi być starta. 3 jajka, 300 gram mąki, 4,5 łyżki proszku do pieczenia, łyżeczki, przepraszam, 1,5 łyżeczki cynamonu, gałka muszkatołowa, odrobina soli, 172,5 grama rodzynek, 75 gram orzeków i tutaj 4,5 łyżki mleka naprawdę ma bardzo duże znaczenie. No koniec z rzędem temu, kto zapamiętał. Ja myślę, że tak łatwo to nie będzie, tylko my tę recepturę musimy wrzucić i chętnie to zrobimy na naszą stronę. Super, bardzo Polskie miło. Polskie Radio, Zagadkowa Niedziela. Właśnie tak zrobimy. Panie Piotrze, kiedy pan zorientował się, że chce pan swoje życie poświęcić gotowaniu? To był proces złożony, przyznam szczerze, w wieku 15-16 lat, kiedy musiałem wybrać szkołę po gimnazjum. Mój brat zabrał mnie wtedy do Londynu, do jednego z hoteli, w którym pracował i pokazał mi ten świat gastronomii. Od tej, powiem szczerze, na początku najgorszej strony, żeby poznać wszystkie aspekty całej pracy, tak? Najgorszej strony to znaczy? No najpierw zmywanie, sprzątanie, obieranie warzyw i pokornie coraz wyżej pokazując kolejne tajniki, tak aby dojść do jakiegoś poziomu. Ja myślę, że to jest ta właściwa strona. Tak powinno być, tak też tak uważam. Tak powinno być. Wtedy ma się szacunek do pracy. Dokładnie tak. Jaką potrawę najbardziej zaskakującą dla pana, ciekawą, dane było panu spróbować? Właśnie w momencie, gdy mieszkałem w Londynie, miałem możliwość mieszkać w domu z Hindusami i kiedy oni przywozili swoje owoce ze sklepów w kierunku swojej wiary, próbowałem mango, które naprawdę było bardzo soczyste, bardzo miękkie i niczym tak naprawdę nie przypominało takiego owocu mango, jakie możemy jeść u nas w Polsce. Naprawdę tak, jakbyśmy po prostu pili sok bezpośrednio ze skórki. Tak, ale to jest owoc. A potrawa? Jeżeli chodzi o taką konkretną potrawę. Taką wymyśloną przez człowieka, konkretną, bardzo ciekawą, zaskakującą. Teraz mnóstwo kulinarnych pomysłów pojawia się wszędzie. Ba, dzieci naśladują, prawda, i gotują was dorosłych. No a czym by pan nas mógł tutaj zaskoczyć w Zagadkowym Niedzielę? Powiem tak, najbardziej zagadkowa potrawa. Najbardziej zagadkowa potrawa. Tak. Kurczę, bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, możemy dać troszkę czasu na zastanowienie się. Bardzo proszę. Zawsze w takich momentach pomaga piękna muzyka. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory. A do tego krasnoludki rzodźkiewkowe. Mniam, mniam, mniam. Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Truskawkami, cud nad cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże tort serowy, cud nad cudy? Zobacz sam. Tele z forku, nie miej zludy, miałeś torcik, cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus. Mniam, mniam, mniam. Cudne bajki. Będzie ciąg dalszy? Jasne, grajki. Panie Piotrze, jest pan w dobrym muchomorze? Staram się. Czyli mamy pomysł. Jak najbardziej. Mamy pomysł na zagadkową, oryginalną potrawę. Ale zanim pan powie, to może zapytamy Brunka i Oliwkę o to, jakie najbardziej ciekawe potrawy jedli w swoim życiu? No i coś poza... Zupa gruszkowa z ptysiami i serkiem mascarpone. Super, dobrze smakowała. Pyszna. Pyszna, Brunek? Ja jakoś nie kojarzę. Ale w ogóle jedzenia czy zupy z groszkiem? Nie, po prostu... ja nie mam takiej potrawy. No rozumiem. Nie każdy bardzo musi... lubię pierogi. Jakie? Ruskie bardzo. A, widzisz, to tak jakoś często się zdarza wśród was, że pierogi ruskie są uwielbiane przez was. No dobrze, panie Piotrze, to teraz musi nas pan zaskoczyć. To musimy teraz wykorzystać trochę owoców morza, połączenie ostryk, ogórka, jogurtu i parmezanu. Mhm. Takie cztery elementy zapieczone razem naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Połączenie słonego z kwaśnym i z neutralnym smakiem ogórka. Można by powiedzieć niebo... W gębie. Mhm, dokładnie. Tak. Oj, długo czekamy wszyscy na rozwiązanie zagadkowego konkursu pod tytułem... Wakacje w górach. Konkurs polega na tym, że... Poczekaj, ale wakacje w górach, a wcześniej jeszcze coś? Wymarzone. Świetnie, a tymczasem czas spędzi jak... szalony. No i tak, stanie się to już za tydzień. Tu w zagadkowym studiu, zaraz Brunek będziesz mówił, między 7 a 9... A no właśnie, to już teraz możesz mówić, znasz szczegóły tego przedsięwzięcia. Więc jest pewien konkurs, który się nazywa Wymarzone wakacje w górach. I kiedy technika dowolna, kiedy zrobić techniką dowolną wymarzone wakacje w górach... A to podpowiedz, technika dowolna, czyli na przykład można skorzystać z czego? Z nici, z kleju, z papieru, z nożyczek, z krepiny, z brokatu, z kredek... Z wszystkiego. I? Z patyków, plasteliny. I? Technika dowolna. Tak, już rozumiem. Możemy dalej? Więc i najlepsze prace zostaną wynagrodzone przez wymarzone wakacje w górach. Pięknie to ująłeś. Dokładnie tak. Dziękuję. 8 lutego, bardzo proszę, nastąpi rozwiązanie 34. edycji konkursu Wymarzone wakacje w górach, ale uwaga, uwaga, jeszcze do piątku, czyli do 6 dnia lutego, czekamy na prace plastyczne w dowolnej technice plastycznej pod tytułem Rzecz jasna Wymarzone wakacje w górach pod naszym adresem Zagadkowa Niedziela Myśliwiecka 357 00977 Warszawa z każdej placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu dziecka albo świetlicy środowiskowej może być wysłana tylko jedna praca. Jury wybierze 3 najpiękniejsze spośród nich, a nagrodą będzie tygodniowy wyjazd na wymarzone wakacje do hotelu Las w Piechowicach dla 10 osób z opiekunami z każdej nagrodzonej placówki. Ja chciałam przypomnieć, że konkurs przez ponad 15 lat był prowadzony dzięki uprzejmości i hojności pana Eugeniusza Zielenkiewicza. Pan Eugeniusz gościł was u siebie i robił wszystko, co mógł, a byłam tego świadkiem, abyście wyjechali z Piechowic z szerokimi uśmiechami na buziach. No cóż, teraz ekspresowo przeniesiemy się dokąd? Podoba tamten tor przeszkód. Ta na górze. Bieganie. Zjeżdżanie na tej zjeżdżalni. Teraz tam, gdzie się ciągnie statek. Łatwiej jest, jak się kilka osób ciągnie. Zapraszam. No właśnie, trudne pytanie, ale zadajmy je. Dokąd się teraz przenieśliśmy? Dzięki magii radia? Dzięki teatrowi wyobraźni? Na plażę? Blisko, blisko, ciepło. Dobrze, podpowiedzmy jeszcze może w taki sposób. Statek, morze! Świetnie. I coś jeszcze bardziej może, tak konkretnie? Plaża. A jakie morze? Bałtyckie. Świetnie. A jakie miasto? Gdańsk. Tak. Zawędrowaliśmy nad nasze polskie morze, bo właśnie tam, w mieście Neptuna, czyli Gdańsku, zostaniemy przez moment. I teraz uwaga. Bulaj, czyli okno, przez które widać stocznię. Latarnia morska. Boja, magiczna podłoga, statek na pochylni, żuraw, labirynt i taśma do podawania klocków, kratownice stoczniowe i zjeżdżalnia. Brzmi dobrze? Tak. Tak. Brzmi bardzo dobrze? Bardzo. Tak. W Wszystko to, a nawet więcej, dostępne jest już dla Was w Europejskim Centrum Solidarności. Co ważne, dowiecie się tu, ile można zdziałać razem i że razem naprawdę można zdziałać więcej. Ale co ja będę Wam mówiła, dużo lepiej powiedzą o Wydziale Zabaw Europejskiego Centrum Solidarności wasi rówieśnicy, w związku z czym zaprośmy ich raz jeszcze. Mi się najbardziej podoba tamten tor przeszkód. Ta na górze. Bieganie. Zjeżdżanie na tej zjeżdżalni. Teraz tam, gdzie się ciągnie statek. Łatwiej jest, jak się kilka osób ciągnie. Zapraszamy i my, Europejskie Centrum Solidarności, dla Was, dla dzieci, otworzyło swoje podwoje. Panie Piotrze, tak. Pamięta Pan, jak to było, jak był Pan małym Piotrkiem? No, nie muszę się jakoś mocno, właśnie nie muszę się mocno wcale wysilać nad tym, żeby sobie takie kwestie przypomnieć. Tak, tak. Ale pamięta pan te labirynty, te zjeżdżalnie i to szaleństwo. To prawda, tak. Mieliśmy takie jedno podwórko, gdzie wszystkie dzieci się spotykały, graliśmy razem w piłkę i właśnie wszystkie taki tor przeszkód sami dla siebie budowaliśmy, żeby wykonywać jakieś konkretne czynności, ćwiczenia ogólnorozwojowe, co sprawiało nam naprawdę satysfakcję, bo mogliśmy rywalizować. Trudno wyobrazić sobie większą przyjemność, jak ja przypomnę sobie moje podwórko z dzieciństwa, moją paczkę, o której mówiliśmy, banda. No to rzeczywiście robi się ciepło na sercu. Baj, baj, baj, baj, Bajlandia, wyspa cudownych zdarzeń. Baj, baj, baj, baj, Bajlandia, na oceanie marzeń. Bajlandii, fale śpiewają brzegą. Baj, baj, baj, baj, Bajlandii, stale jest coś nowego. Autopromocja. Daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej. Ja idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! Są waleczni i nieobliczalni. Dzięki temu będą walczyć o medal Mistrzostw Świata. Polscy piłkarze ręczni dziś zagrają o brąz. Ich rywalami będą obrońcy tytułu mistrzowskiego Hiszpania. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji Trzecia Strona Medalu. Dziś o nietypowej